Om Agyanati Mirandhasya Agyananjana Shalakaya Chakshun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namasri Shtam Manamapi Shakti Purtramatra Swarupam Rupam Tasyaga Jamburupuring Maturim Goshtam Deem Radha Kundam Giribaramaho Radhika Madhava Sham Rapto Yasya Pratita Kripaya Shri Guru Vandeham Shri Guru Shri Yatav Padakamalam Shri Gurun Vaishnavangscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvetam Sabadhutam Prajana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanditamscha Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bhagavad Darshan, Patrika ka naam hai, Bhagavad Darshan. Bhagavan ka darshan karna. So is Patrika ka madhyam se, हम सबों को सूचित करने चाहते हैं, पहली बात है भगवान कौन है और भगवान की वाणी क्या है. भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है, आप सब जानते हैं, परंतु बहुत सारे लोग नहीं जानते और भगवान के बारे में कुछ भी सोचना नहीं करते. तो भगवान कौन है इसके बारे में मेरे एक शिष्य गोकुल चंद्र प्रभु एक नई पुस्तक निकली अंग्रेजी में, उसका नाम है कौन है परम, हु इज सुप्रीम. आशा है कुछ समय में हिंदी गुजराती ये सभी भाषाओं में अनुवादित और प्रकाशित होगा. तो भगवान कौन है? कौन है? कृष्ण है. कोई कोई बोलते शिव भगवान है, कोई कोई बोलते चंद्र भगवान है, कोई कोई बोलते मेरे गुरु भगवान है, कोई कोई बोलते मैं भगवान हूं. जिससे हम शास्त्र का प्रमाण के अनुसार समझ सकते भगवान कौन है. भगवत दर्शन का प्रकाशन और वितरण होना चाहिए. तो भगवान कौन है और भगवत दर्शन क्या है? भगवान कैसे हमको देखते हैं और कैसे हमें भगवान को देख सकते हैं? तो बहुत सारे लोग कहते हैं तो अगर भगवान हो तो मुझको भगवान दिखाओ, और अगर तुम ऐसे नहीं कर सकते हो तो वो प्रमाण होगा कि कोई भगवान नहीं है, तुम खाली बकवास बोलते हो, खाली कल्पना है कि भगवान है. परंतु कैसे भगवान को देखना है, उसलिए हमें भगवान से उपदेश लेना चाहिए कैसे भगवान को देखना है. हम अभी योग्य नहीं है. भगवान शुद्ध, अति शुद्ध, पूर्ण शुद्ध है. तो हम जो काम क्रोध लोभ इत्यादि परायण है, हम योग्य नहीं है भगवान को देखने के लिए. तो इस अवस्था में हम भगवान को देख सकते हैं कान के द्वारा. मतलब प्रथम अवस्था में हमें भगवान के बारे में सुनना चाहिए, सुनना चाहिए. जैसे प्राइम मिनिस्टर दर्शन, प्रधानमंत्री का दर्शन, यदि हम खिलाफ करते कि मुझे विश्वास नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री है, तो कभी भी नहीं देखा, क्या प्रमाण है कि देश का प्रधानमंत्री है? तो या मुझको देखाओ, प्रधानमंत्री मुझको देखा। यदि हम दिल्ली से मनमोहन सिंह यहां लेके आएंगे और आपके सामने प्रदर्शन करेंगे, तो तुम कैसे मालूम पड़ेगा कि ये प्राइम मिनिस्टर, ये एक आदमी है? तो एक आदमी है, बहुत आदमी है, क्या प्रमाण है कि वो प्रधानमंत्री है? तो खाली प्राइम मिनिस्टर को दिखाने से हम समझ नहीं पाएंगे तो ये प्रधानमंत्री है, कैसे प्रधानमंत्री है। तो पहले सुनना चाहिए वो प्रधानमंत्री का क्या क्या लक्षण है जिससे हम समझ सकते हैं कि वे प्रधानमंत्री है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण 5000 वर्षों के पहले इस पृथ्वी में, इस भारत में उपस्थित थे, परंतु ज्यादातर लोग तो पहचान नहीं किए कि ये भगवान थे। ज्यादातर लोग सोचे कि ये एक आदमी है हमारे जैसे, आम आदमी, एक आम आदमी है। परंतु जो लोग श्रवण किए हैं भगवान के बारे में, उन्होंने निश्चित किए है कि कृष्ण भगवान है। तो खाली आंखों से देखने से हम कि कृष्ण भगवान है तो समझ नहीं पाएंगे, तो सुनना चाहिए उनके बारे में। और इसलिए भगवान हमको शास्त्र देते हैं, और विशेषकर वे हमको भगवद गीता वाणी देते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं भगवान कौन है, जिससे हम भगवान को देख सकते हैं। तो भगवान को देखने के लिए पहले, जैसे भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, तो पहले भगवान की अभिव्यक्ति भौतिक प्रकृति में, इस प्रकार हम भगवान को देख सकते हैं। जैसे वो गीता का 10वां अध्याय में विभूति योग, यद यद विभूतिमत सत्वम श्रीमद ऊर्जतमेव वा, श्री कृष्ण कहते हैं कि सब महान वस्तुएं जो पृथ्वी में है, ये भौतिक संसार में है, वो सब भगवान की अभिव्यक्ति है। जैसे स्थावरानम हिमालय, जो भगवत दर्शन यात्रा करेंगे तो गंगोत्री यमुनोत्री जाएंगे, हिमालय पथ पर, गंगोत्री और यमुनोत्री तो हिमालय में है, तो हिमालय देखने से हम आश्चर्यित होते, आश्चर्य लगते, तो कितना महान पर्वत है। तो हिमालय पर्वत इतना महान है, वो भगवान का अभिव्यक्ति है। मतलब अगर हम कुछ महान वस्तु देखते या महान व्यक्ति देखते हैं, वो महान वस्तु या व्यक्ति की महति भगवान की अभिव्यक्ति है। मृगेन्द्रानम मृगानम च मृगेन्द्रो च, भगवान कृष्ण कहते हैं कि पशुओं में मैं शेर हूं। तो बहुत प्रकार के जानवर है, लेकिन पशुओं के राजा है मृगेन्द्र सिंह। तो ये सब देखने से हम समझ सकते हैं कि भगवान है। ये सब महान महान पुरुषों वस्तुओं और प्राणियों के सृष्टि करता है भगवान। तो वो भगवान कौन है? कृष्ण। तो ये सब भगवद गीता से समझना चाहिए। तो भगवद गीता कौन पढ़ेंगे? बहुत हिंदू है, ज्यादातर हिंदू तो कभी भी एक बार जीवन में तो भगवद गीता नहीं पढ़ो, लेकिन हर रोज लोग तो अखबार पढ़ते, न्यूज़पेपर पढ़ते। भगवद गीता में रुचि नहीं है लोग, रुचि है समाचार। और जैसे सच्चिदानंद प्रभु बोले, सब समाचार कुसमाचार होते, कितने सारे आदमी खून गया है और आज पाकिस्तान में कितना लोग मार गए हैं, तो सब वो पाकिस्तान तो खाली भारत को आक्रमण नहीं करते, तो आपस में भी ये सब लोग झगड़ करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो ये सब समाचार है। तो लोगों का आदत है ये सब अखबार पढ़ना, पत्रिका पढ़ना, सिनी ब्लिट्स, ये सब मैगजीन पढ़ते लोग। तो भगवत दर्शन है एक पत्रिका है, लेकिन सिनी ब्लिट्स या इंडिया टुडे उस प्रकार की पत्रिका नहीं है। भगवत दर्शन में ये सब समाचार जो है वो सब सुसमाचार है। इस भौतिक संसार में सब समाचार कुसमाचार है। इस भौतिक संसार का हाल भगवान कृष्ण चार शब्दों में सब कुछ बोले। हर रोज अखबार पढ़ने का कुछ भी जरूरत नहीं है। भगवद गीता का एक पंक्ति में भगवान कृष्ण पूरा भौतिक संसार का हाल का वर्णन के जन्म मृत्यु जरा व्याधि और भी संक्षेप में दुखालयम शाश्वतम, दो शब्दों में पूरा भौतिक संसार का वर्णन है, दुखालयम अशाश्वतम। और आध्यात्मिक जगत वैकुंठ जगत को लोग धाम का वर्णन, उसका वर्णन विस्तृत होना चाहिए, वो सब सुसमाचार है। कथा गानम नाट्यम गमनम अपि वंशी प्रिय सखे चिदानंदम ज्योति परम अपि तदस्वादम अपि च चिंतामणि प्रखर सत्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभि अपि पालयन्तम्। ये सब वर्णन है आध्यात्मिक जगत का। भगवान का जगत में कुछ भी दुख नहीं है, दुख का सवाल भी नहीं है। वो भक्ति रसामृत सिंधु है, एक महान अपार भक्ति रस का अमृत का सिंधु है। तो उस आध्यात्मिक जगत के बारे में लोगों को समाचार देने के लिए श्रील प्रभुपाद बैक टू गॉड हेड मैगजीन स्थापन किए। अंग्रेजी में इस पत्रिका का नाम है बैक टू गॉड हेड, मतलब भगवान के धाम लौटे जाना। तो वो सब वाणी है भगवान का धाम के बारे में और इस भौतिक संसार के बारे में, और किस लिए हमें भौतिक संसार से वो गोलोक धाम जाने के लिए अपना को तैयार होना चाहिए। सब उपदेश है भगवद गीता में। तो भगवत दर्शन पत्रिका का क्या जरूरत है? हम खाली भगवद गीता वितरण कर सकते। तो लोगों का आदत नहीं है शास्त्र पढ़ने, तो एक संस्कृत शब्द देखने खुलते देखते एक संस्कृत शब्द बंद करते, बाद में पढ़ूंगा ऐसे ही सोचते लोग। या भगवद गीता उसको पढ़ने से मुझे प्रेरणा नहीं मिलते है आहार निद्रा भाई मैथुन के लिए, इसलिए मुझे उसको नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे ऐसी पत्रिका पढ़ना चाहिए सिनी ब्लिट्स जैसे, जिससे मैं ज्यादा प्रोत्साहित होऊंगा इंद्रिय सुख प्राप्ति के लिए। तो भगवत दर्शन एक पत्रिका है, लोगों का आदत है पत्रिका पढ़ना, जिसमें वो सभी पत्रिका का एक लक्षण है कि भाषा उसमें बहुत सरल होते और शास्त्र में भाषा कठिन होते। वास्तव में भगवत गीता उसमें वो संस्कृत जो है बहुत सरल है, जैसे दुखालयम अशाश्वतम सब समझ सकते, भाषा तो कठिन नहीं है। परंतु लोग सोचे अगर संस्कृत में हो तो कठिन है, और ये सब दर्शन है, तत्व ज्ञान है, बहुत कठिन है, मुझे मालूम नहीं ये सब। स्कूल में इंग्लिश, गुजराती, ये सब मैथमेटिक्स ये सब पढ़, और ये तत्व ज्ञान उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है और कुछ भी रुचि नहीं है। तो लोगों का आदत है सारा भाषा में वो पत्रिका जो सब आर्टिकल जो है वो सब पढ़ना, तो इसलिए भगवत दर्शन में सारा भाषा में भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का उपदेश संकलित है, और भगवत दर्शन का एक और लक्षण है कि वो सब उपदेश प्रासंगिक विषय के अनुसार होते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद इस बैक टू गॉड हेड संस्थापक है, वे प्रथम पत्रकार थे, प्रथम प्रकाशक थे, प्रथम वितरक, श्रील प्रभुपाद सब कुछ स्वयं किए थे अकेले पहले। तो किस प्रकार का आर्टिकल लिखे श्रील प्रभुपाद, तो भौतिक पत्रिका पढ़ के उससे कुछ समाचार निकाल के उसके ऊपर मंतव्य करके श्रील प्रभुपाद भगवत दर्शन अर्थात भगवत गीता वाणी इस प्रकार दिए थे। जैसे एक आर्टिकल था, एक लेख श्रील प्रभुपाद का भगवत दर्शन बैक टू गॉड, ये कितने लगभग 70 साल के पहले महात्मा गांधी का जन्मदिन के बारे में, तो वो समाचार आया था अखबार में कि महात्मा गांधी का जन्मदिन, वो आर्टिकल का लेख महात्मा गांधी का मृत्यु का दिन के पहले था, मतलब उस समय महात्मा गांधी विराजमान थे। तो इसके बारे में श्रील प्रभुपाद तो ऐसे आर्टिकल में ऐसे लिखे कि महात्मा गांधी के जन्मदिन के बारे में जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो उस समय का एक विख्यात व्यक्ति था, इसके बारे में उन्होंने कुछ मंतव्य किया कि मेरी इच्छा है कि आप ये क्या हो महात्मा गांधी का 70th बर्थडे, 17वां जन्मदिन है, तो मेरी आशा है कि 17th बर्थडे था। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद लिखे कि अच्छी इच्छा है लेकिन वास्तव में किसी का आयु से एक क्षण कटना, मतलब वृद्ध आदमी को युवक बनाना तो संभव नहीं है। तो इस प्रकार काल का प्रभाव होते हैं, तो कोई भी व्यक्ति नहीं है इतिहास में और आज भी और भविष्य में ऐसा व्यक्ति कोई नहीं होंगे जो काल का प्रभाव से मुक्त होते हैं, केवल भगवान और भगवान की भक्तों मुक्त होते हैं। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद पहले महात्मा गांधी और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ उनके दोनों के बारे में जो बीच में जो तथा जो चर्चा थी उसके बारे में पहले लिखे श्रील प्रभुपाद भगवत वाणी भगवत गीता उपदेश दिए थे। तो इस प्रकार हम भगवत दर्शन में अलग अलग प्रासंगिक विषय के बारे में लिख सकते। भगवत दर्शन भगवत गीता भगवान कृष्ण का दृष्टिकोण से, जैसे आजकल बहुत चर्चा होती है भ्रष्टाचार के बारे में, भारत में चर्चा होती है और भ्रष्टाचार चलते रहते हैं, तो खाली चर्चा होती है। तो कैसे भ्रष्टाचार बंद करना, तो हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो भगवान कृष्ण का समाधान क्या है भ्रष्टाचार के लिए? तो समाधान है तो सब लोग को भक्त बनाना चाहिए और भक्तों भ्रष्टाचारी नहीं होंगे, क्योंकि भक्तों की रुचि नहीं है पैसे में, भगवान भक्तों की रुचि है भक्ति में, और भक्ति के लिए भत्रं पुष्पं फलं तयं ये सब सरल चीजों लेके हम भगवान का भजन कर सकते हैं। तो ऐसे यदि सब लोग हम भक्त बनेंगे तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा और पॉलिटिक्स भी नहीं होगा, तो राज्य सब लोग सब सब बंद कर सकते। लेकिन कौन स्वीकार करेंगे? भ्रष्टाचारी पॉलिटिशियन तो स्वीकार नहीं करेंगे। वो भ्रष्टाचार के बारे में नया नया आईन बनाते, लेकिन वे स्वयं सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है और प्रमाण है कि वे पॉलिटिशियन है। तो भ्रष्टाचारी नहीं होने से पॉलिटिशियन नहीं हो सकते। तो यही सब लिखना चाहिए भगवत दर्शन में। श्रील प्रभुपाद इस प्रकार प्रचार किए है, इसलिए श्रील प्रभुपाद आचार्य है। आचार्य कौन है? तो आचार्य वे जो शास्त्र विचार शिष्यों को सिखाते और जनता को भी सिखाते, केवल शिष्यों के बीच प्रचार नहीं करते, तो वहां जो अभक्तों उनके बीच में भी प्रचार करते हैं आचार्यों। तो आचार्यों प्रचार करते हैं, और प्रचार कैसे करना है? जिन लोग में रुचि नहीं है भगवत कथा में, तो कैसे ऐसे लोग प्रोत्साहित करना भगवत भक्ति करने के लिए? तो इसलिए वो ऐसे लोग को खींचने के लिए दूसरा उपाय होना चाहिए। इसलिए वो भगवत दर्शन में श्रील प्रभुपाद महात्मा गांधी के बारे में लिखते थे। तो भगवत दर्शन का विषय महात्मा गांधी नहीं है, विषय है भगवान श्री कृष्ण, विषय नहीं है भ्रष्टाचार, विषय है कृष्ण और कृष्ण भक्ति। परंतु चूंकि लोगों की रुचि है ये सब भौतिक विषय में, इसलिए हम वो सभी विषय पर चर्चा करके भगवत गीता उपदेश देते हैं। तो भगवत गीता भी अर्जुन का विषाद के बारे में था। अर्जुन का विषाद वो आध्यात्मिक जगत का विषय नहीं है, परंतु चूंकि अर्जुन ऐसे चिंतित थे, ऐसे शोक किया था, इसलिए उस प्रसंग के बारे में कि अर्जुन तुम लड़ाई नहीं, लड़ाई करने के लिए तुम तैयार नहीं हो, तुम रणभूमि से भाग जा सकते भाग जाना चाहते हो, तो इसलिए इस प्रसंग में इस मामला के बारे में भगवान कृष्ण आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में क्या अंतर है, जीव और भगवान में क्या अंतर है, जीव का मूल धर्म है भगवान की भक्ति करने। तो ये सब विषय प्रदान किए थे उसी ममला के प्रसंग में कि अर्जुन का विषाद था। तो इस प्रकार प्रचार होना चाहिए। तो आम लोग की रुचि नहीं है भगवान की भक्ति में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पितो विष्णु भक्ति नव लक्षण। तो ये नवधा भक्ति में आम लोग की रुचि नहीं है, उनकी रुचि है ये सब सामाजिक कथा, ब्यूटी क्वीन के बारे ये सब। तो ये सब विषय लेके भगवत दर्शन में हम लोगों का मन खींचते हैं और उसके बाद और ये समस्या का समाधान है भगवत भक्ति। दूसरा समस्या का समाधान क्या है? भगवत भक्ति। तीसरा समस्या का समाधान क्या है? भगवत भक्ति। और ऐसे हम अलग अलग ढंग से भगवत दर्शन में सरल भाषा में भगवत गीता का प्रचार करते हैं। और भगवत गीता का उपदेश ग्रहण करने से लोग धीरे धीरे समझ लेंगे तो कैसे भगवान का दर्शन करने और उनकी प्रेरणा होंगे कि मेरा जीवन का उद्देश्य है ऐसे काम करना जिससे मैं भगवान का दर्शन कर सकूं। और भगवान का दर्शन कैसे प्राप्त होते हैं? तो पहले हम लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं जिससे वे उत्साही होंगे भगवान का दर्शन करने के लिए। तो जब वे पूरा संकल्प करते कि मुझे भगवान का दर्शन करने, फिर ऐसे लोग को उनको बताना है कि भगवान का दर्शन करने के लिए प्रयास मत करो, भगवान की सेवा करो जिससे भगवान प्रसन्न होंगे तुमको देखने के लिए। तो यही भक्ति भावना है कि मैं भगवान को देखूंगा, मैं भगवान को देखूंगा, मैं भगवान को देखूंगा। नहीं, हम तुझ दास हैं और हम भगवान को आदेश नहीं दे सकते, आओ आओ आओ मैं तुमको देखना चाहता हूं। नहीं, हम तुझ नम्र सेवक है और हम खाली सेवा करते हैं। और हमारी आशा है कि हमारी सेवा करने से भगवान संतुष्ट होंगे और भगवान हमको देखना चाहेंगे। भगवान सदैव हमको देखते रहते हैं, परंतु हमारी वर्तमान अवस्था देखने से भगवान संतुष्ट नहीं है क्योंकि हम भगवान के विमुख हैं। हम काम क्रोध लोभ परायण होते हैं, तो इसलिए भगवान इस भौतिक संसार में आते हैं और हमको भगवद गीता वाणी प्रदान करते हैं जिससे हम उनकी भक्ति करेंगे। तो भगवद दर्शन पत्रिका का एक ही उद्देश्य है कि भगवद दर्शन पत्रिका पढ़ने से लोग उत्साही होंगे भगवान कृष्ण की भक्ति करना और भगवद गीता अध्ययन करना। और भगवद गीता में वो सब उपदेश जो है वो सब कुछ पालन करना और भगवद दर्शन में वो सब लेख जो है हमारे भक्त के लिए, उनके लिए भी, आपके लिए भी पढ़ना है क्योंकि उसका माध्यम से आप सीख सकते हैं कैसे आधुनिक युग में हमें प्रचार करना चाहिए। अलग अलग विषय होते, प्रासंगिक विषय, जैसे कुछ दिन के पहले एक फिल्म, नया फिल्म था ओ माय गॉड, और उसके बारे में बहुत चर्चा थी गॉड के बारे में। तो अवसर लेके हमारे भक्तों उस फिल्म के बारे में कुछ भगवत दर्शन में कुछ लिखे। तो हमारा उद्देश्य नहीं है कोई भी बॉलीवुड मूवी को पब्लिसिटी देना। हमारा उद्देश्य है जैसे तैसे हो लोगों का नजर भगवान के प्रति होना। तो यही हमारा प्रयास है। श्रील प्रभुपाद हमको इसी सेवा प्रदान की है और इस सेवा करने से श्रील प्रभुपाद बहुत प्रसन्न होते हैं। हमारा जीवन हमारी भक्ति पूर्ण होती है यदि हम श्रील प्रभुपाद का आशीर्वाद मिल सकते। यदि श्रील प्रभुपाद हमसे संतुष्ट होते हैं तो हमारे सब प्रयास भक्ति में पूर्ण होते हैं। तो हमारा खुद का आध्यात्मिक उपकार के लिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें भगवत दर्शन वितरण करना चाहिए और जिससे पूरा संसार इस भौतिक जगत से अनासक्त होंगे, जिससे लोग की रुचि होंगे भगवत भक्ति में, इसलिए भगवत दर्शन का वितरण करना चाहिए। हरे कृष्ण।